الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم اس سے پہلی مجلسوں میں بتلایا گیا تھا کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس مدنی صورتیں ہیں اور دونوں کا ایک ہی مضمون ہے. ان صورتوں کے شان نزول کے متعلق بھی کچھ تفصیل عرض کر دی گئی تھی, پھر سے مختصراً اس کو دہرایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی جادو کا اثر ہو گیا تھا, اس کے دور کرنے کے سلسلے میں اس کے علاج کے طور پر یہ صورتیں نازل کی گئی. بخاری شریف میں بھی روایت ہے, مسند احمد میں بھی ہے, اور بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں کچھ فرق کے ساتھ یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا. لبید ابن عاصم یہودی تھا, منافق تھا, اس نے اور اس کی لڑکیوں نے مل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا. اثر یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی کاموں کے اندر کچھ نسیان یعنی بھول اور بے خیالی ہو جاتی تھی. کبھی آپ فرماتے کہ میں نے کھانا کھا لیا, حالانکہ آپ نے کھایا نہیں ہوتا. کبھی فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کھایا, حالانکہ آپ نے کھا لیا ہوتا. لیکن دین کے سلسلے میں کوئی تغیر, کوئی تبدل, کوئی نسیان اور سہو آپ سے نہیں ہوتا تھا. تو خواب میں آپ کو بتلایا گیا دو آدمی آپ کے پاس آئے، ایک سرانے بیٹھا اور ایک آپ کی پائچی سے بیٹھا. جو سرانے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا اس شخص سے، وہ حقیقت میں فرشتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے، کیا مرض ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ آپ پر سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے. پوچھا اس سرانے بیٹھنے والے فرشتے نے، کس چیز پر جادو کیا گیا؟ کہا کنگا، کنگھی ہوتی ہے، کنگھی کے دندانوں پر. اور کہاں ہیں؟ کہا فلا فلا کنواں، بیر زروان، مدینہ منورہ میں ایک سوکھا کنواں تھا بیر زروان. تو یہ یہودی لبید ابن عاصم نے، ایک لڑکا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کیا کرتا تھا، اس کو بہلا پھسلا کر کے آپ کی کنگھی لے لی تھی. اس کے دندانوں پر اسی طرح ایک دھاگا لیا گیا اور اس پر 11 گرہیں اور 11 گانٹھ لگا کر کچھ منتر پڑا گیا تھا، اور ہر گرہ کے اندر ایک ایک سوئی بھی اس نے ڈال کر کے رکھ دی تھی. تو اس طرح یہ تین چیزیں، ایک دھاگا اس کے اوپر، 11 گرہے، ہر گرہ میں ایک سوئی، اور آپ کی کنگھی مبارک، اور ان سب کو لپیٹ کر کے کھجور کی جو ایک چھال ہوتی ہے جس کے اندر کھجوریں پکتی ہے، اس کے اندر دبا کر کے کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا تھا. خواب میں یہ سب پوری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی. چنانچہ آپ اس کنویں پر گئے اور اس کنویں کے اندر سے وہ چیزیں نکالی. جس طرح بتلایا گیا تھا خواب میں، برابر اسی طریقے سے وہ چیزیں نکلی. تو یہ دو صورتیں ہیں، اس میں 11 آیتیں. پہلی آیت آپ پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، وہ گرہ کھل جاتی. اس طرح 11 آیتیں آپ نے پڑھی اور 11 گرہے اور 11 گانٹے کھل گئی. جیسے ہی وہ 11 گانٹے کھل گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت بڑا بوجھ میرے سر پر تھا، وہ مجھ سے ہلکا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاط پیدا ہو گیا طبیعت کے اندر. اب اس کا نام بھی معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لبید ابن عاصم کا، کسی نے کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ اس شخص نے مجھ پر جادو کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو یا میری ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام اور بدلہ لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف فرما دیتے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ 6 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر رہا، 6 مہینے تک. پھر بعد میں جب معلوم ہوا تو بعض صحابہ اکرام نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دے تو اس منافق اور اس دشمن کی گردن ہم اڑا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں، کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتا ہوں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، منافق تھا. تو جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خندہ پیشانی سے، ہنسمکھ چہرے سے ملتے تھے. اس کا اظہار بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ بھائی تو نے میرے ساتھ یہ شرارت کی اور میں اس سے ناراض ہوں، ہنسمکھ کر کے اس سے مل لیتے تھے. یہ آپ کے اخلاق کی بلندی تھی. بہرحال یہ دو صورتیں خاص اس لیے نازل کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر اور اثر اس سے دور ہو جا رہے. چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے کہ ان دونوں صورتوں کی ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنے کھانے پینے اور لباس کی ضرورت تو اسے بھی زیادہ ضرورت ہے. اپنے کھانے پینے اور لباس کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ان صورتوں کی ہے، اس لیے کہ یہ صورتیں جو ہے انسان کو ہر قسم کی آفات، بلیات، جادو، شیطان، حاسدین کے حسد، نظر بد، ساری چیزوں سے حفاظت کرنے کی ضامن. اس لیے ان صورتوں کو جیسا کہ میں نے پہلے اس مجلس میں بتلایا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے وقت ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے بدن پر دم کرتے تھے. نیز عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمائی. آیت الکرسی ہے, یہ دونوں صورتیں, سورہ اخلاص یعنی قل و اللہ وحد, جس کو ہم چاروں قل بھی کہہ سکتے ہیں, چاروں قل اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر سوتے وقت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اس سے انسان کی بڑی حفاظت رہتی ہے. اب اس سورت کا ترجمہ اور مفہوم وہ بڑا اہم ہے. اس میں جو آیتیں بتلائی گئی, ایک ایک آیت پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سورت میں پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب سے. رب تو اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو پالنے والی ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ہے. رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب اس میں ایک تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کی پناہ, اللہ کی حفاظت مانگ لیجیے, اور اس کے ذریعے سے امت کو بھی آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی اللہ کی پناہ اور حفاظت کے مانگنے کا اہتمام کرو. یہاں اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت بتلائی گئی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ تعالیٰ تو صبح کا بھی رب ہے, شام کا بھی رب ہے, لیکن یہاں خاص فلق کہتے صبح کو. صبح کے رب کی پناہ مانگی جا رہی ہے, اور یہ صفت بتلائی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر صبح جب ہوتی ہے تو جادو کرنے والے, شرارت کرنے والے, چوری کرنے والے, ڈاکہ زنی کرنے والے, وہ سب کے سب بھاگنے لگتے ہیں. تو صبح اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ صبح کے آنے سے یہ جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. صبح جس ذات نے پیدا کی اور جو ساری برائیوں کو ختم کرنے والی ہے صبح, اس میں اشارہ ہے کہ جیسے صبح کے آنے سے رات کی اندھیری اور اندھیرے میں ہونے والے برے کام دور ہو جاتے ہیں, تو میرے اوپر جو جادو اور سحر کا اثر کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا. یہ اس میں اشارہ ہے. تو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. کس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے؟ یہاں پر دوسری آیت میں من شر ما خلق, ہر مخلوق کے شر سے. مخلوق میں انسان بھی داخل ہے, شیطان بھی داخل ہے, جن بھی ہے, چرند پرند بھی ہے, آسمان کی زمین کی جو بھی آفتیں ہیں جو اللہ ہی نے پیدا کیے وہ سب داخل ہیں. تو اندازہ لگائیے کتنی جامع یہ دعا ہے کہ اس میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر مخلوق کے شر سے, چاہے وہ انسان ہو شر پہنچانے والا, چاہے وہ جن شیطان ہو, چاہے وہ کوئی جانور ہو, چاہے کوئی موذی درندہ ہو, ہر ایک کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. جب انسان اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ میں تیری حفاظت مانگتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں ان مخلوق کے شر سے, چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی پناہ میں, اپنی حفاظت میں رکھے گا. اب اس کے بعد تین خاص چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. مخلوق میں سب آ گئے تھے لیکن خاص طور پر تین چیزوں کا اور ذکر کیا جا رہا ہے. من شر غاسق اذا وقب, خاص طور پر اس رات کے شر سے یا رات کے اندھیری کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو, اور وقب کے معنی آتے چھا جانے والا. تو یہ بات بتلائی جا رہی ہے خاص طور پر کہ رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو ہر برائی کرنے والے ٹوٹ پڑتے ہیں, اور جادو کرنے والے بھی رات میں جادو کرتے ہیں, چوری کرنے والے بھی عموماً رات میں کرتے ہیں, اسی طرح برے کام کرنے والے بھی عموماً رات کی اندھیرے میں برائیاں کرتے ہیں. تو معلوم ہے رات کا اندھیرا آتا ہے تو بہت ساری برائیاں لے کر کے آتا ہے. تو اب یہ پناہ جا رہی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے, اور ہر مخلوق کے شر سے, خاص طور پر اس مخلوق میں رات جو ہے تیری, رات بھی اللہ نے بنائی تو رات کے اندھیری کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے, کیونکہ اندھیرا چھاتا ہے تو اپنی برائیوں کو ساتھ لے کر کے آتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں پر, گانٹھوں پر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. ابھی میں نے بتلایا کہ لبید ابن عاصم, اس کی لڑکیاں شریک تھی جادو کرنے میں, اس لیے خاص طور پر اس آیت میں مؤنث یعنی عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو پناہ مانگتا ہوں میں ان عورتوں کے شر سے جو دھاگے کی گرہوں پر پھونک مار مار کر جادو کر رہی تھی. یا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ دھاگوں پر پھونک مارنے والی جانیں, جان چاہے وہ مرد کی ہو, جان چاہے عورتوں کی ہو, ان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. اور تیسری چوتھی چیز بتلائی, وہ من شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرنے لگے. عام طور پر کسی پر جادو جو کیا جاتا ہے وہ جلن اور حسد کی بنا پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ گئے تو وہاں کے جو یہودی تھے, جو علماء کہلاتے تھے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن اور حسد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے لڑکے ہیں, ان کی اولاد میں سے آئیں گے. کیونکہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے علماء آئے وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت ابراہیمی کی اولاد میں سے ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. اس بنا پر ان یہودیوں کو جلن اور حسد پیدا ہو گیا. نیز اس بنا پر بھی کہ بھئی اب یہ رسول ہے, نبی ہے, تو ہماری جو سرداری ہے, ہماری جو کرسی ہے وہ چلی جائے گی, اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حسد کرنے لگے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی انہوں نے کوئی مقابلہ بھی کیا تو اللہ نے ان کو شکست دے دی. یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلوں کو ختم کر دیا گیا. تو اب یہ دوسرے طریقے سے حضور کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. کبھی پتھر گرانے کی کوشش کی, کبھی بکری کے اندر گوشت میں زہر ملا کر کے کھلانے کی کوشش کی, کبھی اس طرح جادو کر کے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کی بنیاد پر. تو اب اس صورت میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتلائی گئی, پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب کی, اور اس کے بعد چار چیزیں بتلائی گئی, صبح کے رب کی پناہ اور حفاظت مانگتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے, اس میں سب آ گئے, لیکن پھر بھی خاص طور پر تین چیزیں اور ذکر کی گئی, رات کی اندھیری کے شر سے جبکہ وہ چھا جاوے, گروہوں پر گانٹھوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے جبکہ وہ پھونک مارے, اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے. حاسد کا حسد بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, خاص طور پر جب حسد اور جلن کی وجہ سے انسان تکلیف پہنچانے اور انتقام لینے پر آ جائے تو پھر جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف ضرور پہنچتی, اور اگر حسد فقط دل ہی میں رہے تو اس کی تکلیف حسد کرنے والے کو پہنچتی. حسد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کی گئی ہے, کسی صاحب نعمت کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جاوے, چھین لی جاوے. پھر اس کی دو قسم ہیں, حسد ایک بہت خطرناک اور خبیث قسم کا حسد, اور ایک دوسرا اس سے کم درجے کا. تو بہت ہی خبیث قسم کا حسد یہ कि किसी नेमत वाले की नेमत को देखकर ये तमन्ना और आरजू करना कि इसकी नेमत छीन ली जावे, फिर मुझे मिले या ना मिले, ये इसके खत्म हो जा रहे, ये बहुत खतरनाक है। और दूसरी किस्म कि किसी नेमत वाले की नेमत को देखकर तमन्ना करना कि इसकी नेमत छीन ली जावे और मुझको मिल जावे, इसके पास से निकलकर मुझे मिल जावे। हसद ये वो सबसे बड़ा गुनाह है जो जन्नत में सबसे पहले हुआ, और वही सबसे बड़ा गुनाह है जो जमीन पर सबसे पहले हुआ। चनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उनका पुतला बनाया, रूह फूंक दी, फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनके सामने सजदा करो, तो शैतान को हसद हो गया कि इंसान मिट्टी से बना हुआ और अब फरिश्तों को और मुझको भी इसके साथ इनके सामने सजदे का हुक्म दिया गया। हसद सबसे पहला जो गुनाह जन्नत में वजूद में आया वो क्या है, हसद। शैतान को हसद हुआ, उसी हसद के नतीजे में उसने तकब्बुर किया और तकब्बुर की वजह से इस दुनिया के अंदर उसको फिर धुतकार करके भेज दिया गया। फिर जमीन पर भी सबसे पहला हसद वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक लड़के से वजूद में आया। इब्तिदा में अल्लाह ताला ने ये सिलसिला रखा इंसानों की पैदाइश का कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से, हजरत हव्वा के बतन से एक लड़का एक लड़की पैदा हुआ करते थे, एक लड़का और एक लड़की। अब तो दोनों भाई हुए, भाई बहन, तो एक साथ जो लड़का और लड़की पैदा होते थे उनका निकाह आपस में नहीं होता था। फिर दूसरी मर्तबा जो लड़का और लड़की पैदा होते थे तो पहले वाले का लड़का, पहले वतन का लड़का और दूसरे वतन की लड़की, ऐसे ही दूसरे वतन का लड़का और पहले वतन की लड़की, उनका निकाह आपस में होता था। इस तरीके से सिलसिला अल्लाह ताला ने जारी फरमाया इस दुनिया को आबाद करने का। एक साथ जो भाई बहन पैदा हुए उनका निकाह नहीं होता था, लेकिन दूसरी मर्तबा जो भाई बहन पैदा हुए तो उनमें का लड़का और पहले की लड़की, या पहले का लड़का और दूसरे की लड़की से निकाह होता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो लड़के थे, एक हाबिल और काबिल। हाबिल का जिस लड़की से निकाह दुरुस्त था उससे निकाह करने का उनका इरादा हुआ, तो काबिल ने चाहा कि मैं उस लड़की से निकाह करूं। दोनों में निजा और इख्तलाफ हुआ तो ये बात तय हुई कि चलो भाई अल्लाह ताला के दरबार में कोई कुर्बानी पेश करे, जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहां कबूल हो जावे वो इस लड़की से निकाह करे। उस जमाने में जो भी कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती थी तो आसमान से एक आग आती थी और उसको जला देती थी या उचक लेती थी। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की तो हाबिल ने जो दुम्बा जबा किया था और एक पहाड़ पर रखा था, आसमान से आग आई और उसको जला दिया, गोया उनकी कुर्बानी कबूल हो गई। अब तय हो गया कि इसका निकाह इसी लड़की से होगा। काबिल को हसद हो गया और अपने भाई को कत्ल कर दिया उन्होंने। पहला कत्ल दुनिया में ये काबिल ने किया, जो हाबिल को, अपने छोटे भाई को, पहला कत्ल, पहला हसद भी और पहला कत्ल भी। अब पहली मर्तबा ये मौत वाकई हुई, कैसे दफन करे अपने भाई को वो भी पता नहीं था। अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा, एक कौवा मरा हुआ था और एक या चंद कौवे आए और जमीन कुरेदी और उस पर उन्होंने मिट्टी डाल दी। अब उसके समझ में आया कि भाई इस तरीके से इंसान को दफन किया जाता है, तो कौवे को देख करके फिर अपने भाई हाबिल को उन्होंने दफन किया। बहरहाल बतलाना है कि हसद इतनी बुरी चीज है जो सारी बीमारियों की जड़ है। इसलिए हदीस शरीफ में बड़े बड़े गुनाह पर वईद आई है, चोरी पर, जिना पर, गीबत पर, लेकिन हसद पर जो वईद आई है वो सबसे ज्यादा सख्त है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल हसदो याकुलुल हसनात कमा ताकुलु नारुल हतब। हसद इंसान की नेकियों को ऐसा खाता जाता है जैसा कि आग लकड़ी को खा जाती है। आग लग गई तो लकड़ी राख हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे ही हसद के नतीजे में انسان کے کیے کرائے اعمال اور نیکیاں برباد ہوتی جاتی ہیں. سوال ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سخت وعید کیوں کہ بھائی انسان کی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہے حسد کی وجہ سے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا تمنا کرتا ہے کہ اس کی نعمت چھین لی جائے, مجھے مل جائے, یا مجھے نہ ملے لیکن نعمت چھین لی جائے. تو حقیقت میں حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر آبجیکشن لیتا ہے, کیونکہ اللہ نے تو ہر ایک کے مقدر میں جو نعمتیں لکھی وہ اس کو مل کر رہے گی. تو یہ گویا یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھین لی جائے, تو اللہ پر یہ آبجیکشن لیتا ہے کہ یہ نعمت اے اللہ تو نے جو اس کو دی ہے یہ تو نے صحیح فیصلہ نہیں کیا ہے, اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی, کیوں تو نے اس کو دے دیا. تو اللہ پر اعتراض, اللہ پر آبجیکشن لینے کا ایک بندے کو کیا حق. اس وجہ سے اتنی سخت وعید بتلائی گئی کہ ایسا کرنے والا, حسد کرنے والا انسان جو ہے اپنی نیکیاں برباد کرتا رہتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں خوب پھیلا ہوا ہے حسد. جہاں کسی کی کوئی نعمت دیکھی اس کے لیے سازش شروع کر دیں گے, اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں گے, اس کے لیے جو کچھ بھی تکلیف پہنچانے کے طریقے ہمیں یاد ہوں گے اس کے پیچھے ہم پڑ جائیں گے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف کہ اللہ کے ہمیں حساب دینا, ایک مسلمان بندے کو, مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا کتنی سخت وعید ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا, حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے, کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. کتنی عظمت ہے کعبہ کی, جو شخص کعبہ کا طواف کرتا. فرمایا حدیث میں کہ کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں اترتی, 120 رحمتیں. جو طواف کرتا ہے تو 60 رحمتیں اس پر اترتی, اور جو اس کی طرف رخ کر کے وہاں نماز پڑھتا ہے 40 رحمتیں اس پر اترتی, اور فقط دیکھنے والے پر 20 رحمت اترتی. کچھ نہ کرے آدمی, بس کعبہ کی طرف دیکھتا رہے بیٹھا بیٹھا, تو بھی 20 رحمتیں اس پر اترتی. کتنی عظمت ہے اس کی, کعبۃ اللہ کی. ابھی ہم نے بتلایا تھا سورہ فیل کے اندر کہ اسی کعبہ کو ڈھانے کے لیے کتنا بڑا بادشاہ آیا تھا ابراہ, اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنی لکڑی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کعبہ کو کہ اے کعبہ میں جانتا ہوں کہ تیری عظمت کتنی ہے, بہت بڑی عظمت ہے تیری. کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جو وہاں نہ پہنچے اور کعبہ کا طواف نہ کیا ہو, حج نہ کیا ہو. ہر زمانے میں اس کے طواف کرنے والے رہے, کوئی دن کوئی وقت ایسا خالی نہیں جس میں کعبہ کے سامنے لوگ حاضر نہ ہوتے اور طواف اور نماز نہ پڑھتے, کوئی لمحہ خالی نہیں 24 گھنٹے میں. بزرگوں نے لکھا ہے, کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ خوب بارش ہوئی اور سیلاب آیا, یہاں تک کہ مطاف میں, طواف کی جگہ میں بھی خوب پانی بھر گیا. اب ظاہر بات ہے وہاں کون طواف کرے, لیکن دیکھا کہ ایک بڑا ازدہا کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اس حالت میں بھی وہ طواف سے خالی نہیں رہا, اس پانی میں بھی وہ ازدہا طواف کر رہا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ میں جانتا ہوں کہ تیری عظمت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, لیکن تو سن لے کہ ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کی آبرو اور عزت تیری آبرو اور عزت سے بھی بڑھ کر کے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کعبہ کی عزت اور آبرو سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن آج دیکھو ہمارا کیا حال ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تسبیح بھی پھیر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ہے, لیکن جہاں کسی سے حسد پیدا ہوا جب تک اس کو ذلیل نہیں کریں گے ہمارے پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوگا. اس کے لیے جو سازش کر سکتے وہ کریں گے, ہم ذرا بھی ڈریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی مسلمان کے لیے آج گڑا کھودتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی مصیبتیں اتاریں گے. حدیث شریف میں ہے, جو شخص کسی مسلمان سے چھوٹی سی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی بڑی تکلیفیں دور کرتا ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے جس دن سارے عیب کھل جائیں گے. اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے, یعنی اس کا عیب, اس کی برائی لوگوں کے سامنے اچھالتا ہے, اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ उसके उन ऐबों को खोलेगा नहीं जिन ऐबों को वो तन्हाई के अंदर करता था, वहां तक उसको मौत नहीं आएगी। लेकिन लोग जो है इस तरह हरकतें करते हैं और फिर जब परेशानी आती है तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से डरने की जरूरत है इस सूरत में, इसलिए पनाह चाही जा रही है कि हासिद के हसद से भी मैं पनाह मांगता हूं जबकि वह हसद करने लगे। अब गौर करने की जरूरत है, एक सिफत यहां बतलाई गई, पनाह मांगता हूं मैं सुबह के रब की, मिन शर्र मा खलक, हर मखलूक के शर से। खास तौर पर तीन चीजें और बतलाई गई, रात की तारीकी और अंधेरी के शर से जब वो छा जाती है, गिरोहों पर फूकने वालियों जानों, फूकने वाली जानों या फूकने वाली लड़कियों के शर से, जबकि वो गिरोहों पर फूक फूक कर जादू का असर कर, जादू करना बिल्कुल हराम है याद रहे, और बाज उलमा ने तो उसको कुफ्र तक फरमाया है। क्यों? जादू करने वाले जो होते हैं ना, एक बात जहन में रहे, एक उसूल, अल्लाह ताला के दो मखलूक, एक नूरानी मखलूक और एक सरकश मखलूक जिन और शयातीन। नूरानी मखलूक वो फरिश्ते हैं, तो जो इंसान ईमान लाए, नेक आमाल करे, जिक्र करे, तिलावत करे, इबादत करे, खैर के काम करे, तो फरिश्तों की मदद उनके साथ होती है। और जो लोग बुराइयों में मुब्तला रहते हैं तो उनके मददगार शैतान हो जाते हैं। तब जादू करना ये तो सख्त हराम है और उसका असर जरूर होता है, दुनिया में किसी भी अच्छी बुरी चीज का असर है, होता है। मैं अभी अगर मैं किसी को गाली दे दूं, अभी आप मुतमईन बैठे, इत्मीनान से बैठे हैं, अचानक मेरी जबान से नऊज बिल्ला कोई गाली निकल जाए, फौरन उसका खून जोश में आ जाएगा। तो मुझे बैठे बैठे मस्जिद में गाली दे दी, मैंने क्या किया? दो अल्फाजी बोले हैं या नहीं, लेकिन उसका असर है। ऐसे ही जो भी अच्छे कलेमात आदमी बोलेगा उसका भी असर होता है। एक आदमी गमजदा है, हमने उसके सामने उसके गम को दूर करने के लिए तसल्ली के कलेमात कह दिए, देखो खुश हो जाता है। इसलिए फरमाया कि बीमार के पास जाओ तो बीमार के पास जाकर ये मत कहो कि ओह ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, खुला आदमी बीमार हुआ तो दो ही दिन में चला गया, वो तो बेचारा नाउम्मीद हो जाएगा। नहीं, बल्कि उसके सामने हिम्मत दिलाओ, ओ मामूली बीमारी, आप शिफा पा जाएंगे, दुआ बतलाई गई, ला बास तहुर इंशाल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है। तो बीमारी ऐसी है जो गुनाहों को पाक करने वाली, आप पाक साफ हो जाएंगे। तो हदीस में फरमाया गया कि बीमार के पास जाओ तो उसको हिम्मत दिलाओ, नाउम्मीदी की बातें मत करो। अब जाहिर बात है कि भाई हमारी उस बात ने उसकी जिंदगी तो नहीं बढ़ाई, जिंदगी तो उतनी है जो उसको मिलनी, लेकिन है कि उससे उसकी तबीयत खुश होगी, इम्बेसात खुशी उसके दिल में पैदा हो जाएगी। तो ऐसे ही कोई भी अच्छा कलाम बोले उसका भी असर होता है, बुरी बुरी बातें निकाले उसका भी असर होता है। लेकिन जादू के लिए खास तौर पर बाज दफा तो इंसान को कुफरिया कलेमात बकने पड़ते हैं। जाहिर बात है जब कुफरिया कलेमात कहेगा आदमी तो ईमान से निकल जाएगा। बाज चीजें ऐसी होती है उसमें शैतानों से मदद मांगनी पड़ती है। अब शैतान से मदद मांगेगा आदमी तो अल्लाह से दूर हो जाएगा, शैतान के करीब हो जाएगा। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। हमारे एक बड़े मोहतबर आलिम है, उन्होंने बात बतलाई थी कि फुला फुला जगह पर एक साहब ने हमें बतलाया कि वो जादूगर जो जादू करते उसके अंदर ये करना पड़ता है कि कुरान पाक के औराक जो होते हैं, एक जादूगर के हालत बतलाया कि कुरान पाक के औराक को वो अपने बिस्तर के नीचे बिछाता था और सोता था, तब जाकर उसके जादू में असर होता था। और बाज लोग का अपने चप्पलों और जूतों के नीचे कुरान की आयतें लिखते हैं, फिर जाकर के वो असर उनका जाहिर होता है जिस बुराई के लिए वो करना चाहते हैं। और बाज तो बहुत गलीज और खबीज चीजें इस्तेमाल करते हैं कि उसके लिए इंसानी पाखाना भी उनको खाना पड़ता है। और बाज उससे भी ज्यादा के मुर्दों की खोपड़ियां निकाल करके उसको खाते हैं और फिर जाकर के वो अपने जादू का असर बतलाते हैं। जाहिर बात है जब इतनी खबीस और बुरी चीजें उसमें होती है तो वो कहां से जायज हो। तो बाज सूरतें तो हराम है और बाज तो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। आजकल सुनने में आता है बहुत से लोग बेचारे आते हैं तो बतलाते हैं कि वो फुला साहब फुला मंदिर में गए, फुला साधु के पास गए, उन्होंने ये अमल करवाया और उसकी वजह से, वो तो बहरहाल गए नहीं गए अल्लाह जाने, लेकिन ये मसला जहन में रहे कि किसी को नुकसान पहुंचाना एक तो ये हराम, اور اس نقصان پہنچانے کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس جانا، ظاہر بات ہے وہ غیر مسلم کے پاس علم کون سا ہوگا، کفر کا، شرک کا، شیطانوں کا، بتوں کا، تو اس کے ذریعے سے ہم اگر کوئی ایسا عمل کروائے تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس صورت کے اندر خاص طور پر حاسد کے حسد سے پناہ چاہی جا رہی. بہرحال اگر کسی کے دل میں حسد ہو اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، کون انکار کر سکتا ہے، اپنا پڑوسی ہے بلکہ اپنا بھائی ہے، بہن ہے، ان سے حسد. میں نے ایسا مکان بنایا تو میرے بھائی نے کیوں بنایا، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں گاڑی نہیں ہے، تو یہ تو حرام ہے. ایک ہے غبطہ. غبطہ کہتے ہیں رشک کرنے کو. رشک کر سکتے ہیں. رشک کس کو کہتے ہیں؟ کسی نعمت والے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، اس کے پاس بھی رہے، اس طرح کر سکتے ہیں. چنانچہ حدیث میں ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں حسد کر سکتے ہیں، ایک علم اور ایک مال. یعنی کوئی علم والا اگر ملے تو انسان تمنا کرے کہ اللہ جیسا علم اس کو دیا مجھے بھی ملے، تاکہ میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں، لوگوں کو پہنچاؤں. ایک صاحب مال ہے جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، تو اب دل میں رشک ہوا کہ اللہ کاش کہ مجھے بھی یہ مال ملتا تو میں بھی خرچ کرتا، اس کے پاس بھی رہے، جیسا تو نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما. تو یہ جائز ہے. لیکن یہ کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے ایسی تمنا کرنا، اب ہمارے تمنا کرنے سے وہ ختم تو ہونے والی نہیں ہے، خود انسان آگ میں جل رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا علاج بتلایا. اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سے اگر حسد پیدا ہو رہا ہے، یعنی یہ تمنا کہ اس کی نعمتیں ختم ہو جاوے، تو اس شخص کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کرو کہ اللہ اس کو اور نعمتیں دیتا. کس کے لیے؟ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے اور دعا کرو. اب جب انسان سوچے گا کہ ارے اس سے تو مجھے حسد ہو رہا ہے، اسی کے لیے دعا کروں؟ یہ تو میرا دشمن معلوم ہو رہا ہے مجھے. لیکن کرے آدمی، چند دن اگر اسی کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے تو دل میں اطمینان ہو جائے گا کہ بھی کیوں خاموخواہ ہم تکلیف اٹھائے، چھوڑو اس کے حال پر رہے نہیں رہے اس کی نعمت، ہم دعا کی تکلیف اپنے سر پر کائے کے لیے ڈالیں. تو کہا اس طرح اس کے لیے دعا کرتے کرتے انسان کے دل سے حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی. ہے علاج کڑوا لیکن بہت مؤثر ہے. ایک دفعہ انسان کر کے دیکھے تو تھوڑے دن میں اس کے دل سے حسد پیدا ہوگا، حسد دور ہوگا. اور دوسرا علاج ایک بتلایا گیا کہ جب کسی کے بارے میں حسد ہو تو اب یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو بہت ساری نعمتیں دی ہیں جو اس کے پاس نہیں. مثال کے طور پر بھی ایک آدمی کے پاس مال ہے، اب ہمیں حسد پیدا ہو رہا ہے تو سوچے کہ بھائی اس کے پاس مال ہے لیکن بہت سی بیماریاں بھی تو لگی ہوئی ہیں، اللہ نے مجھے مال نہیں دیا لیکن تندرستی دی ہے، صحت دی ہے. جتنے زیادہ مالدار ہوں گے عموماً دیکھا گیا کہ بیچارے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے حالات میں ان پر ہوتے ہیں. کتنے مالدار ہیں جن کو رات میں سوتے وقت نیند نہیں آتی ہے، ٹیبلٹ لیتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے. کتنے مالدار ایسے ہیں کہ سب کچھ دیا اللہ نے لیکن کچھ کھا نہیں سکتے ہیں، وہ اتنا سخت پرہیز ہے کہ بھائی ابلے ہوئے بافے ہوئے چاول کھاؤ فقط، کوئی گوشت مچھلی کوئی. اور یہ بیچارہ غریب آدمی یا متوسط درجے کا آدمی کماتا ہے، خوب پیٹ بھر کے اچھا اچھا کھاتا ہے اور سوتا ہے. تو اب یہ سوچے آدمی فلاں شخص کے پاس مال ہے لیکن کس کام کا، ایک لقمہ بھی وہ اچھا تر و تازہ کھا نہیں سکتا، اللہ نے مجھے صحت دی، نعمت دی. تو اس طرح سوچنے سے انسان کے اندر سے حسد آہستہ آہستہ ختم ہوگا. اور اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو یہی حسد انسان کو پھر بہت ساری برائیوں میں مبتلا کرے گا، اس مسلمان کی غیبت کرے گا، اس کی تکلیف کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور اللہ کی نگاہوں سے پھر یہ انسان خود گر جاتا ہے حسد کرنے والا. انشاءاللہ دوسری صورت کے متعلق پھر بتلائیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجو الامر كله، لا اوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبائنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما بہت گناہگار ہے بہت خطاکار ہے بہت سیاہکار ہے اے اللہ آج تک پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تیری مرضی کے خلاف ہم نے کام نہ کیا ہو بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو ہاتھوں نے پیروں نے آنکھوں نے زبانوں نے کانوں نے اے اللہ ہمیشہ گناہ کیے ہیں دل گناہوں کے پلاننگ بناتا رہا مولا کریم ہمارا جسم اور ہمارا بال بال سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا تو کرم فرما دے رحم فرما دے تو نے اگر معاف نہیں کیا کہ اللہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے والدین کی اساتذہ مشائخ کی اہل و عیال کی بھائی بہنوں کی اعزہ اقربا کی اور ہمارے محسنین متعلقین دوست احباب کی پوری امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرما نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی سنتوں اور طریقوں کو جاری کرنے اور غیروں کے طریقوں سے اللہ ہمیں نفرت پیدا فرما الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے اعزہ اقربا میں دوست احباب میں متعلقین محبین میں بہت سے لوگ اللہ بیمار ہے مختلف بیماریوں کے شکار ہے اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما الہ العالمین قید و بند میں محبوسین کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخذوں کو بری فرما تیرے بہت سے بندے قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں مولا کریم ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما الہ العالمین قرض سے ان کو سبک دوشی نصیب فرما تیرے بہت سے بندے اللہ جس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان سے ان کو نجات عطا فرما بہت سے تیرے بندوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے بعض حضرات ہیں جن کے کارخانوں کے ٹوٹنے کے فیصلے کیے گئے مولا کریم تو ان کے کارخانوں کی حفاظت فرما حکام کے دل میں ان کے تعلق سے رحم اور کرم کا معاملہ اللہ ڈال دے ان کے شرور سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما جس کی جو حاجت ہے اپنے خزانے غیب سے اللہ پوری فرما ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما ہمارے اعزہ قارب میں قریب اور بعید زمانے میں جو دنیا سے جا چکے اساتذہ مشائخ میں پوری امت کی اللہ مغفرت فرما خصوصاً ہمارے امام صاحب حافظ صاحب کی اللہ پوری پوری مغفرت فرما ان کی خدمات کو اللہ قبول فرما الہ العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا ان کے اہل و عیال اور متعلقین اور سارے دوستوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دیگر ہمارے اساتذہ مشائخ جنہوں نے اللہ تیرے دین کے خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرما صحابہ اکرام کو تابعین کو تبع تابعین کو علماء اور صلاح امت کو اللہ پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ اپنی امت کی طرف سے اور اپنے اے اللہ امت کی طرف سے تو بہترین بدلہ عطا فرما آپ کے درجات کو اے اللہ بلند سے بلند فرما الہ العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما میدان حشر کی رسوائی سے اللہ حفاظت فرما دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب فرما الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما کل صراط پر آسانی کے ساتھ گزار کر جنت میں دخول اولی نصیب فرما جہنم کے عذاب سے ہم سب کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما الہ العالمین اپنی مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے اللہ پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک زندہ ہے ایمان اور طاعت والی زندگی عطا فرما, اور آخری وقت میں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.